اہل یثرب کا اسلام. قدیم یثرب یعنی مدینے میں دو عرب قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے، اسی کے ساتھ وہاں چند یہودی قبیلے بھی تھے. یہود نے اوس و خزرج کو باہم لڑا رکھا تھا تاکہ وہ یہود کے مقابلے میں کمزور رہیں اور ان کی مضبوط جمعیت بننے نہ پائے، اور اس طرح یہود کی بالاتری ان کے اوپر قائم رہے. ہجرت نبوی سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. قبیلہ خزرج یہودیوں کے ابھارنے سے اوس کے خلاف آمادہ جنگ ہو گیا. قبیلہ اوس کے ایک سردار ابو الحیثم انس بن رافع چند آدمیوں کو لے کر مکہ آئے تاکہ اپنے حریف کے مقابلے میں قریش کی مدد حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی. ان کے وفد کے ایک نوجوان ایاس بن معاذ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو. ھذا واللہ خیر مما جئتم بھی. مگر ان کے ساتھیوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی. ابو الحیثر انس بن رافع نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر ایاس بن معاذ کے چہرے پر پھینکی اور کہا، ان باتوں کو رہنے دو، میری زندگی کی قسم ہم تو اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے آئے ہیں. دعانا منک فلعمری لقد جینا لغیر ھذا. اوس کا وفد اسلام قبول کیے بغیر یثرب واپس چلا گیا. اس کے بعد اوس اور خزرج کے درمیان وہ جنگ ہوئی جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے. اس وقت دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ دوسرے قبیلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. اس جنگ میں پہلے خزرج نے اوس کو شکست دی، اس کے بعد اوس نے اپنے سردار ابو سید کی قیادت میں خزرج کو شکست دی. دونوں نے باری باری ایک دوسرے کو زبردست نقصانات پہنچائے، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کے باغات اور مکانات جلا ڈالے. دونوں عرب قبیلے خود ہی اپنے ہاتھوں کمزور ہو کر رہ گئے. اس جنگ کا فائدہ براہ راست یہود کو پہنچا، انہوں نے یثرب میں برتری کا مقام حاصل کر لیا. جب جذبات ٹھنڈے ہوئے تو دونوں قبائل کے سنجیدہ لوگوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنے کو خود اپنے ہاتھوں ہلاک کر کے دشمن کو موقع دے دیا کہ وہ ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لے. دونوں قبیلوں کے باشعور لوگوں نے طے کیا کہ وہ اپنے اختلافات کو بھول جائیں اور مشترکہ طور پر اپنا ایک بادشاہ مقرر کر لیں جو ان کے معاملات کا نظم کرے. اس کے لیے عبداللہ بن ابی خزرجی کا انتخاب ہوا جو ایک صاحب شخصیت آدمی تھا اور اپنے اندر قائدانہ اوصاف رکھتا تھا. عین اسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں نے کعبے کی زیارت کے ارادے سے مکے کا سفر کیا. یہاں ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آپ نے ان کو بتایا کہ میں خدا کا نبی ہوں، تم لوگ میری دعوت کو قبول کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد معن ان کو یاد آیا کہ یہود بہت دنوں سے ان سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی غلبہ والا ظاہر ہونے والا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر تم کو شکست دیں گے اور تمہارے اوپر اپنا غلبہ قائم کریں گے. یثرب والوں نے کہا، اے لوگو، خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہیں جن کی خبر تم کو یہود دیتے تھے، دیکھو وہ تم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ کرنے پائیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ انہوں نے مزید کہا، ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان میں جتنا شر و عداوت ہے اتنا کسی اور قوم میں نہیں، شاید اللہ آپ کے ذریعے ان کو متحد کر دے، ہم واپس جا کر اس دین کو ان کے سامنے پیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اگر اللہ نے ان کو اس دین پر جمع کر دیا تو آپ سے زیادہ اس ملک میں کوئی طاقتور نہ ہوگا۔ سیرت ابن حشام جز ثانی صفحہ 38۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد یثرب کے لوگ جوخ در جوخ اسلام لائے، وہ اسلام کے انصار یعنی مددگار بن گئے۔ ان کی قربانی اور تعاون سے اسلام کو عرب میں غلبہ حاصل ہوا۔ یثرب کے لوگوں نے ہجرت سے 5 سال پہلے آپ کی دعوت کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر 5 سال بعد یہی لوگ آپ کے مومن بن گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی ملاقات کے وقت ان کے ذہن میں جنگ کے خیالات بھرے ہوئے تھے، وہ سارے معاملے کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے کہ ان کا ایک دشمن ہے اور اس دشمن کو انہیں شکست دینا ہے۔ ان کی نفسیات پر جنگ کے مسائل چھائے ہوئے تھے۔ اس ذہنی پس منظر میں خدا اور آخرت کی باتیں انہیں غیر متعلق بلکہ تباہ کن معلوم ہوتی تھیں۔ ان کو ایسا نظر آتا تھا گویا ان کو اصل محاذ سے ہٹایا جا رہا ہے، مگر جب جنگ باعث میں ساری طاقت خرچ کرنے کے بعد ان کے حصے میں صرف تباہی آئی، حتیٰ کہ یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ یہود ان کو لڑا لڑا کر ان کی عرب نسل کا خاتمہ کر دیں گے، تو ان کا ذہن بدلنا شروع ہو گیا۔ اب وہ معاملے کو جنگ سے وسیع تر دائرے میں رکھ کر دیکھنے لگے۔ اب وہ جنگ کے بجائے امن، اختلاف کے بجائے اتحاد کی صلاحوں میں سوچنے لگے۔ ان کو نظر آیا کہ اصل مسئلہ اوس و خزرج کا نہیں بلکہ اوس و خزرج کے مقابلے میں یہود کا ہے۔ اس کا حل انہیں یہ نظر آیا کہ ان کا ایک عقیدہ ہو جو قبائلی تفریق کو ختم کرے اور ان کے لیے نظریاتی اتحاد کی بنیاد فراہم کرے، اور اسی کے ساتھ ایک شخصیت ہو جو ان کو باہم جوڑے اور ان کی مشترکہ قائد بن سکے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی نظریہ اور شخصیت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مل گئی اور انہوں نے لپک کر اس کو قبول کر لیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بعث کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس کو اللہ نے اپنے رسول کی تائید کے لیے فراہم کیا تھا۔ کان یوم بعث یوم قدمہ اللہ تعالی لرسولہ،